Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Boğaçan Sözmen. Bu hikaye yazarın Nazik Alet kitabından alındı. Başınızın derde girmesini istemiyorsanız, başı derde girenlerin hayatından ders almalısınız. Olur ha, günün birinde Ankara'ya gideceğiniz tutar, eşe dosta, Ankara'da yapılacak bir işiniz var mı diye sorarsınız. Onlar da elinize bir paket tutuşturup, ne olursun Ankara'da filan yere bırak deyiverirler. Sakın böyle bir tongaya basmayın. Kimsenin verdiği paketi taşımayın. Bu dersi alabilmeniz için de benim başımdan geçenleri dinlemelisiniz. Bu işin bir öncesi var. İlkini onu anlatayım. Çalıştığım gazetedeki arkadaşlara küçük şakalar yapmıştım. Bunlardan biri, affedersiniz, keskin zampara olduğunu söyler durur. Dinletecek birini buldu mu hemen zamparalık hikayeleri anlatır. Oysa biz onun anlattıklarının hepsinin palavra olduğunu biliriz. Şuna bir oyun oynayayım dedim. Pembe bir kağıda inci gibi yazılarla bir kız ağzından bir aşk mektubu döktürdüm. Arkadaşa postaladım. Kız sözde onun yazılarını gazetede okurmuş. Hayran olurmuş. Tanışmak istiyor. Elinde kırmızı çantayla Sirkeci Garı önünde saat 15'te bekleyecek. Mektup geldi. Arkadaş sevinçten çıldırdı. Giyindi, kuşandı, tıraş üstüne tıraş, söz verilen yere gitti. Tam 2,5 saat bekledi. Biz de onu karşıdaki kahveden seyrettik. Sonra kızdan ikinci mektup geldi. Kızın çok önemli işi çıkmış, özür diliyor. Bu çarşamba Bakırköy tren istasyonunda saat 16'da bekleyecek. Kız yine işi çıktığı için gelmedi. Özür diledi. Paşabahçe iskelesinde buluşmalarını rica etti. Oraya da gelmedi. Levent'te buluşalım diye mektup yazdı. Mektup üstüne mektup yazan bu kızın evli olduğu anlaşıldı. Kıskanç kocasından göz açamadığı için gelemiyordu. Onun için çok uzaklarda buluşma yeri gösteriyordu. Büyükada'da, Kilyos'ta, Florya'da, Ok Meydanı'nda. Bu olay 2-3 ay sürdü. Daha da sürecekti ama o arada tanımadığı kızdan aşk mektupları alan arkadaş evlendi de İstanbul'u yer yer dolaşmaktan kurtuldu. İkinci arkadaşa yaptığım küçük şaka şöyle oldu. Tekel aleyhine çok ağır bir yazı yazmıştı. Bu yazıdan 3 gün sonra Tekel idaresi bu arkadaşa bir sandık içinde likör, köpüklü şarap, vodka gönderdi. Daha doğrusu o öyle sanıyordu. Kapalı sandığı bize gösterip övündü. Akşam da sandığı bir otomobile koyup evine götürdü. Evde de karısına, kaynanasına, çocuklarına epey atıp tutmuş. Biz bir yazı yazdık mı adamın işini bitiririz. Tekel sus payı olarak bana bir sandık içki hediye etti. Ben böyle hediyelerle susacaklardan değilim. Yarın daha ağır bir yazı yazayım da görsünler. Arkadaşımızın ağır yazısı rakı şişelerindeki mantarların sıkılığından, zor çıkarılmasından şikayetti. Evdekilere bir zaman şişindikten sonra "Açın bakalım şu sandığı." demiş. Heyecanla sandık açılmış. İçinden tohuma kaçmış 40 hıyar çıkmış. Hemen kaynana fırsatı kaçırmayıp hıyarların en irisini eline almış. "Nasıl bir yazar olduğunu işte gör." demiş. Bu alçaklığı yapsa yapsa kim yapar? Belli. Üçüncü arkadaşıma yaptığım küçük şaka da şuydu. Bizim gazetenin idare müdürüdür. Tramvayların, otobüslerin tabelalarındaki yazılardan başka hiçbir şey okumaz. Bir günden bir güne gazete okuduğu bile görülmemiş. Yalnız gazetelerdeki yıldız falını merakla okur. Bu yıldız falını da ben yapıyorum. Ama o benim yaptığımı bilmiyor. Her sabah ilk işi gazeteyi açıp kendi doğum gününde yıldız falının ne dediğini okumak. Bir gün onun doğum gününde şöyle yazdım. Arkadaşlarınıza elinizden geldiği kadar yardım ediniz. Bir arkadaşınız sizden borç isterse geri çevirmeyiniz. Siz yardım ettikçe Allah size daha çok verir. Öğleden sonra da gidip kendisinden 300 lira borç istedim. Cimrinin biridir. Yıldız falını okumasaydı 300 kuruş bile vermezdi. "Ne zaman ödeyeceksin?" dedi. "Haftaya," dedim. 300 lirayı verdi. Haftaya onun yıldız falına şöyle yazdım. Siz bir arkadaşınıza borç vermişsiniz. Arkadaşınızı alacağınız için sıkıştırmayın. Çünkü bugünlerde kısmetiniz açılacak. Elinize hiç yoktan büyük para geçecek. Yardıma devam edin. Yoksa kısmetiniz kapanır. O gün idare müdüründen 250 lira borç daha aldım. Böyle böyle ondan aldığım para 1600 lira oldu. Bir gün yine yazdığım yıldız falına güvenerek 200 lira daha istedim. Ulan ben bu kısmetinde yıldız falanın da diye sövüp saymaya başladı. Ben de kaçtım. Öbür arkadaşlara da yaptığım ufak tefek şakalar var. Şaka yaptıklarımın hepsi birleşmişler. Şuna bir ders verelim, aklı başına gelsin demişler. Bir iş için Ankara'ya gidecektim. Töredir ya, ben de onlara laf olsun diye sordum. Ankara'da bir işiniz var mı? Aman dediler, Ankara'daki büroya gidecek bir paket var, onu götür. Biraz sonra sarılı bir paket getirdiler. İpinden bir tuttum, paket yerinden kalkmıyor. Ya bu ne? Bu dediler, Telefox Pretix aletinin yedek parçası. Bir nakliye ambarına versenize. Sen çıldırdın mı ya? Ambara verilir mi? Gayet nazik bir alet. Yere hızlı konsa, biri yavaşça çarpsa kırılır. Çok nazik alet. Postaya verin. Sen delisin. Hiç böyle nazik bir alet postaya verilir mi? 450 bin liraya alındı. Bu döviz sıkıntısında bu aleti getirene kadar göbeğimiz çatladı. Ya postada kaybolursa? 450 bin değil, milyon verilse bulunmaz. Sürprizi yazının sonuna saklayıp da ne olacak şimdiden size söyleyeyim. Paketin içine 4 tane kaldırım taşı koymuşlar. Hiç böyle bir oyun aklıma gelmedi. Aman dediler, çok dikkat et, gözünün önünden hiç ayırma. Ha, sakın hamala filan verme, bir yere çarpar alet bozulur. Burada tamir edecek adam da yok, aman ha, çok nazik alettir. Çok hassas aleti elime aldım. Ankara'da rastgele bırakma dediler. Gazetenin Ankara bürosunda toplanın, paketi arkadaşlarla birlikte açın. Onlara aleti sapasağlam teslim et. Hatta bir de zabıt tutsanız iyi olur. Benim durumumu, sorumumu iyice anlayabilmeniz için siz de benim gibi elimdeki pakette 4 tane kaldırım taşı olduğunu bilmemiş olun. Aman yarabbi, ne büyük sorun. 450 bin liralık bir alet. Son derece ince, hassas. Bir yere çarpsa bozulur. Onaracak yok. Milyon lira verseniz bulamazsınız. Bir dert. Paketin ipi kopacak diye ödüm patlıyor. Kucağıma aldım. Cık, ağır da kör olası. Benim diyen hamal zor taşır. Baba Ali yokuşundan aşağı kanter içinde iniyorum. Şu insanlar da yürümesini hiç bilmezler. Kimi çarpar, kimi iter, kimi dirsek vurur. Paketi göğsümün üstünde kundakta çocuk gibi tutuyorum. Kardeşim yavaş. Ne olmuş yavaş olmazsak? Yahu alet var, nazik bir alet. Şimdi senin aletinden. Adam sövse ne yaparım? Kızıp da suratıma 2 tokat atsa elimi kaldıramam. Çünkü kucağımdaki alet nazik. En iyisi yolumda gitmek. Göğsümün üstünde taşıdığım aleti kolluya kolluya sirkeciye geldim. Orası daha dert. Bir dolmuşa 40 kişi saldırıyor. Ben yavrusunu koruyan kartal gibi hassas alete kanat germişim. Dolmuş diye saldırırken tam da arabadan içeri gireceğim sıra önüme geçmek için biri çelme taktı, beni yere yıktı. Ben yuvarlandım, o dolmuşa daldı. Ya insan nazik bir aleti taşırken ne kadar da çevik oluyor. Artık canımı unuttum, aletin derdine düştüm. İşte o duyguyla yere yüzü koyun kapaklanmadım da sırt üstü geldim. Alet üstümde kaldı. Çok şükür alete hiçbir şey olmadı. Oldu mu olmadı mı o da belli değil ya. Biri çarpsa bozulurmuş. Ya bozulduysa? Yavaşçacık yerden kalktım. Anladım. Bu nazik aletle dolmuş otobüse binilmeyecek. Taksicilere gittim, yalvarıyorum. Kardeşim, kendim için değil, şu nazik alet için ne olur, ne istersen vereyim. Karaköy'e kadar 15 lira. Olsun, 50 lira dese vereceğim. Yolda araba sallanır. Aletin içinden bir teli kopacak diye içim titriyor. Bay şoför, ne olursun yavaş sür. Küt, pat! Bu İstanbul sokaklarının kaldırımları yapılırken taşınacak nazik aletler hiç düşünülmemiş. Nazik aleti Karaköy'e getirdim ama ben de bittim. Artık taşıyacak dermanım yok. Bir hamala verdim. Aman çarpma demeye kalmadı. Hamalın elinden ip kopup paket düşmesin mi? Eyvah! Hadi hamalla birbirimize girdik. Kendi kendime. Artık bu nazik aletten hayır kalmadı diyorum. Ömrümce çalışsam ödeyemem. Bir de bozarsam beni işten çıkarırlar. Sağlıkla yerine verip şu beladan bir kurtulsam. Nazik aleti vapura getirene kadar ne çektiğimi ben bilirim. O gün de deniz dalgalı. Vapur her sallandıkça içim bir kez hop ediyor. Kucağımdan bir yere bırakamıyorum aleti. Yanımdaki yolcular telaşımı görüp merak ettiler de soruyorlar. Onlara anlatıyorum. Efendim çok nazik bir alet. 500 bin lira verseniz bulunmaz. Bu döviz sıkıntısında alana kadar neler çektik. İçinden bir teli koptu mu bozulur. Burada yapacak usta da yok. Artık nazik alet için neler öğrendimse bire bin katıp anlatıyorum. Sonra da içime bir korku düştü. Çok para ettiğini anlayıp ya çalarlarsa? Haydarpaşa'ya geldik, hamallar taşıyalım diye üstüme saldırdılar. Hamala verir miyim? İki kolumla sımsıkı kucaklamışım. Nazik aletle sarmaş dolaş trene bindim. Yataklı vagonda bir oh dedim. Dedim ama bu sefer de aleti bırakıp yere gidemiyorum. Yemek yemek için lokanta vagonuna giderken nazik alet kucağımda. Dahası var. Helaya girerken nazik alet de yanımda. Gözü kör olsun, tren bir hızlı sallanıp da ayağım kaymaz mı? Hadi ben bir yana, nazik alet bir yana. Boşuna sakınan göze çöp batar dememişler. Bu nazik alette de artık aletlik yer kalmamıştır ya. Bunu bana verenlere sövüp sayıyorum. Alet yukarıdan düşecek diye ödüm kopuyor. Ben alt yatakta yatayım diye adama rica ettim. Neden? Dedi. Bu elimdeki nazik alet diye başlayıp hepsini anlattım. Razı oldu ama ben adamın bakışlarını hiç beğenmedim. Gözleri hep aletti. Sabaha kadar uyuyamadım. Ankara'ya geldim. Binbir zorlukla aleti Ankara bürosuna getirdim. Bürodaki bütün arkadaşları topladım. Nazik aleti onlara iyice anlatıp, şimdi dedim, bu alet hepinizin gözü önünde açılacak. İşte size teslim. Ben üstüme hiç sorum almam. Büronun şefi ne dese iyi? Dün gece İstanbul'dan telefon ettiler. Bu alet yanlış gelmiş. İzmir'e gidecekmiş. Sen yine geri götüreceksin. Döneceğim güne kadar burada kalsın dedim. Nemize gerek, bozulur da alamayız. Otelde bırakamazsın, emanetçiye veremezsin. Ankara'ya ben iş için geldim. İki bakan, üç genel müdür, bir de banka müdürüyle konuştum. Hep o nazik alet kucağımda. Nedir o diye soruyorlar. Ben hepsini anlatıyorum. Çok nazik bir alet olup 500 bin lira verilse yok. İçinden bir tel kopsa. O nazik aleti İstanbul'a geriye nasıl getirdim ben bilirim. Gazeteye getirince bütün arkadaşlar başıma toplandı. Açın da bakalım. Belki bozulmuştur dediler. Açtılar. İçinden 4 kaldırım taşı çıktı. Hepsi gülmekten yerlere yuvarlandı. Benim gözüm dönmüş, kaldırım taşının birini yakalayıp üzerlerine yürüdüm. Kaçıştılar. Arkalarından fırlattım. Kapının camı kırıldı. Benim başıma gelen size ders olsun. Şu paketi derlerse sakın paket maket almayın.